Vah öleyim, vah öleyim. Esmer'i nerede göreyim? Yar yandım ama. Esmer yârimin yanında, ben bayılayım öleyim. Esmer yârimin yanında, ben bayılayım öleyim. Şu gelen kimin kızı, feracesi kırmızı. Yar yandım ama, gerdanında beş beni var. Sandım seher yıldızı. Gerdanında beş beni var. Sandım seher yıldızı.